سورة الحج درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ وَكَلَّا جِزَاوَرْكَ مُنْغَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَامَ كَانَ الْبَيْتِ زَيْدَ بَيْتُ اللَّهِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا جِنَبَيْ سَدَارْ كَيْ زَمَا سَرَيْ سِزَ وَتُوَهِرْ بَيْتِيَا أَوْ پَاكْ قَلَقُورْ زَمَا للطائفين ده فارد تواف كونكو والقائمين او ده فارد ودريدونكو والركع السجود او ده فارد ركو سجده كونكو لدينا مخي دو بابونا ذكر شو رنبه باب ترد لسم نمبر آيات فوريو او باقي کے اثبات تا قیامت اکڑو نخد قیامت اخولا او بیا اغا دوا د قیامت حالتونه بیانول او بیا د انسان د فوی د پارا دو مثالونه کسوک د اخرت نه انکار کوي اغه ورکړو دویم باب تر د 5 نمبر آیات فور یو او په دې کې اول زجر ورکو په شرک باندې او بیا مؤمنانو ته بشارت او زیر ورکو او بیا علاج د مرض یو خود کډیر غصه نو ځان ته پانسی واچوا او ځان ته پړې واچوا او ځان خفی کا او دارنګې دلیل عقلی ذکر کو په انقیاد د مخلوقات باندې چې وګور آسمانونو ته ځمکو ته نور ته سپوږمۍ ته دا ستورو ته غرونو ته او غونو ته او ډیر د زنده سرونه او ډیر د خلکو نه وګور الله ته څنګه تابعدار دي دلیل عقلی په انقیاد د مخلوقات معنی چې مخلوق الله تبارک و تعالی ته څنګه عجزی کوونکی دی او بیا ذکر د فریقین وکړو یو فریق آغا چې جګړه کوي د الله تبارک و تعالی په توحید کې او بل آغا چې غی د الله تبارک و تعالی د توحید د ثابتولو لپاره د الله تبارک و تعالی د حق دین ملګرتیا کوي دا غي دواړو ذکر یو کو او دواړو د فرازابونه او سزا جزاګانې او سزاګانې د نیکانو موحدینو د فارغ کلی جزا او د نمنونکو د فارغ سزا ذکر کړه. اوس د دې زنه دریم باب شروع کیږي ویس بوعنا ل ابراهیم او په دې کې دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه او رد کوي د شرک فیلی په بیان د سلورو مسلو تحریمات الله تحریمات العباد او نذور لا او نذور غیر الله یعنی هغه چې الله تبارک وتعالی حرام کړی دی هغه چې مخلوق حرامای هغه نظر چې الله د پاره دی هغه نذرونه چې خلک یې د غیر الله د پاره ورکي نو د دې بیان کیږي او حال د مشرک بیا په اخیری کې بیانای ویز بوعنا لابراهیم او دا تر دا 38 نمبر آیات فورې د دې آیات نه 26 نه 38 فورې ویز بوعنا لابراهیم او کله چې زی ورکومنګ ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زید بیت الله الله تشرک بی شیئا چې نمې صدر کای زما سره ایسیز او طهر بیت للطائفین او پاک کور زما دلته ابراهیم علیه السلام الله تبارک وتعالى فرمایي چې ابراهيم عليه السلام لمې په بيت الله کې لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام لاړ خپل بيبي او اسماعيل عليه السلام الته دې رکړو او بیا د هغه نفس راغلې دې بيت الله دې اسماعيل عليه السلام سره جوړ کو او د جوړېدو نفس جبريل امين راغلې دې ټول زینې ورته خولې دي دا مینا ده دا عرفات ته دا مزدلفه ده دا او د حج ټول چې سور احکامو اغه ورته او خودل او د ابراهيم عليه السلام په جبه مبارک الله تبارک وتعالى د دې دعوت تمامي دنیا ته داغه د طرفنا الله تبارک وتعالى اغه ته حکم وکړ چې ته دعوت ورک خلکو ته دې ځای ته پراتلو باندې اغه د ابراهيم عليه السلام اغه دعوت په تمامه دنیا باندې خور شوې ده تر د قیامت پورې الحمدلله د بیت الله هغه ثواب جاری دی کیږي با حج جاری دی کیږي با او کم چې مناسک ته حج دی هغه جاری دی او کیږي با خو صرف په هغه وخت اومه او دارنګ د هر پیغمبر په دور کې او دارنګ د نبی علیه السلام په دور کې چې تاسو خپل امت ته شرک نه بچ کړئ سبې حال د هغه علم سبې حال د هغه مشر چې ځان ته په کلی کې مولا وای او ځان ته په کلی کې مشر وای او کلی کې لا وسه پورې څوک د توحید په مسله پوه نکړه او څوک د شرک په مسله باندې پوه نکړه نو الله تبارک وتعالى وای ما ابراهیم علیه السلام ته ویلو چې زما کور پاک ده سنا د شرک نه پاک کا کو دادا رحمت الله علیه ایمان کوي د سنا د شرک نه زما کور پاک کا د پاره د چا د پاره د طواف کوونکو او د پاره د دریدونکو په دی کې او د پاره د رکو سجدي کوونکي چې زما سره سو کې صدر په دی کې نه جوړای زما په بندګۍ کې زما په عبادت کې سبې ما حال داغه مخلوق چې داوه د مسلمانای کوي او په خپو د پیرانو کې پراته دي او صد حال داغه خلکو چې هغه داوه د مسلمانای کوي او د مال او دولت ته خواهش نه خپل ایمان هغه خرسي او دارنګ د دنیا د سلطنت او د دنیا د عہده د پاره خپل ایمان خرسي سبې حال داغه خلکو چې خپل ایمان خرسي او سبې حال داغه خلکو چې هغه د قبرونو نه غیر چاپیره ګرځي او دا غی په نوم باندې نظر ا نظرانی او ورسونه کوي او دا رنګي مختلف قسم شرکیات ها تاسو ته معلوم دي چې کوي الله تبارک وتعالى وی زما کور بد دینه نو چې بیت الله د دینه پاک ساتلې نو دا الله تبارک وتعالى عبادت اغه او درېدل مونږ چاته کو بیا د درېدو نفس چې کم دی چې الله ته ودري کو مونږ رکوع چاته کو منګه سجده چاته کو او زمنګ د بندګۍ سمرا اقسام چي دي اچاته دي په دې کې بس وکنه شریکوي افسوس چې خلکو پکې سره ده دینا چې داوه د مسلمانای وکي او بل چاته بسر ټټې کوي او بل چاته با اغه اقسام چې کم اقسام د عبادت او د بندګۍ الله له پکار دی بل چاله وکي ابراهيم عليه السلام ته وي حکم کړو او ورته مي وي اذن في الناس او اعلان وکړه په خلکو کې بالحج په حج کولو سره یاتو کرجالن راضی بتا تپ یادا وعلى كل ذامر او پارا تازي او خباندي یاتین من كل فج عميق او راضی باد هر فلنی جور لارنا ته پتا باندې اعلان کولی رسولی پچا کارو الله تبارک وتعالى باندې ته اعلان وکا تا تب خلق چې کم نه سوک پیاده را رواني د حج د پاره سوک پچ کم نه پسوال را رواني او په پلانو پلانو لارو به سوک پیاده را رواني او دا بیت الله ته راځي او تاسو ګورئ ها د حج په حالت کې او یا د عمره په حالت کې چې الله تبارک وتعالى اغه سلسله جاری ده الله تبارک وتعالى دغه کور دار قسم شرکیاتونه او دار قسم بدعاتونه په امن او امان کې لري او دا رنګي زمنګ د ټولو مسلمانانو چې جمعهتونه دي او زمنګ د عبادت چې سمره اقسام دي الله دې زمنګ ټول مسلمانان د شرکیاتونه او بیا دویم د خطر نه خطر د خطرې سیس چې عبادت ته الله دې زمنګ د بدعتونه زمنګ عملونه وساتي چې په طریقه د پیغمبر ار یو عمل کو چې طریقه د پیغمبر پکې لټو لیشهدو دې د پاره چې حاضر شي منافع لهم افیدو خپل تا ويذكر اسم الله او یاد کی نوم د الله تعالی فی ایام معلومات باغر وزشمارین دو پاروز معلومو کی علی ما رزقهم من بهیمه الانعام باغا چرزکی ورکړی دیتا د ډنګورونه فکلوا نخری من هذا دینا واطعموا البائس الفقیر او ورکی دینا نو میدا محتاج تام د الله تبارک وتعالى طرف نه پدی کې پیری دی اصل پیدا هغه د دین او دارنګ اخرت ها هغه ور سره نوري ها پیدا د دنیا هم دی او د اخرت تفاره هم دی دنیا کې پیدا سدي وګوره سمر عظیم شان عظیم او غټه اجتماع چې کم دی ها په حج کې هغه مقرر شوی او د دنیا د هر دا اطرافونه خلک راغلي یو غټه اجتماع جمع شوی دارنګي کاغه تعلق ته اقتصادي معاملات سره دی، کاغه د تمدن سره دی، کاغه نور ذاتی پیدې دی. الله تبارک وتعالى په کتاب سود پاره خی دی او سورۃ البقره کې اومنګ تاسو 198 نمبر آیات کې ویلیو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کدا حج په دوران کې تاسو تجارت کوئ چې تا د مناسکونه او د الله تبارک وتعالى د غفرز عبادت نه تا نه مشغوله کی، نو تاسو د پاره تجارت کې سم نه آیت نشته کې پیدې پکې کوئ، نو دغه پکې د دنیا پیدې دي او د آخرت پیدې. هغه خو دا دی چې یو سړی حج وکړو او د دې نفس په دغه حج په دوران کې د دغه ګناونو نه ځان بچ کو او الله ته توبګار شو، صرف او صرف پر دې حق هغه په واپس کې دو او نور الله تبارک وتعالى ورته ټول ګناونه داسې معاف کی، تبه وای چې دا د مور نه بچي راوړی دی. حج دومره داسې عبادت ته چې الله تبارک وتعالى فاغي باندې دا د آخرت پیدې وګوره څومره لوی پیدې نوري. یو منز چې کم دی په بیت الله کې په یو لاک باندې دی، سوره منزونه ته د حج په دوران کې ال تکای دارنګ د بیت الله نوري چې کمی پیدې د آخرت تفاره او د انسان د فاره دی هغه ډیر زیاتې دي. د دې وجنه فرمای چې په دغه رازو کې د الله تبارک وتعالى اسیمه مسلمان لا پکار دی چې د الله تبارک وتعالى یاد ساتي. خو الله فاکوي یذکر اسم الله فی ایام معلومات، یاد کوي الله تعالی په دغه ورځو معلومو کې چې هغه ورځې معلومې دي چې فقای کې هغه تکبیرونه ویل کیږي او دغه رنګې هغه ورځې چې دغه متعلق دا لوی اختر چې کومې ورځې دي دغه په باره کې راځي، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. او ابن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کوي د نبی علیه السلام نه عن النبي صلی الله علیه وسلم، ما من ایام العمل صالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. بخاری کی دا حدیث راغلی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا چې نبی علیہ السلام فرمای چې پروازو کې نشته د دروازونه چې پاره کې عمل صالح یعنی نیک عمل الله تبارک وتعالى ته ډیر محبوب او خوښت دی. د دې لسروزونه د دې رزونه چې دا د لوی اختر کې مرزي دي. او نبی علیہ السلام نه تاسو چې یا رسول الله د جهاد نه نیک عمل چې څوک پدی کې کوي لکه روزه نیول، ذکر او اذکار کول، د الله د دین کارونه کول، دعوت چلول، د الله تبارک وتعالى د قران کریم تلاوت او پاغه باندې ځان پوو کول په معنا او په تفسیر باندې، دا ټول نیک عملونه دي. وي د جهاد نوم دا غوړه دي. نبی علی السلام ورته وی او د جهاد نوم غوړه دي خو صرف هغه سړی چې جهاد لتلی مال او ځانې د ځان سره مال یې وړی دی او خپل نفس یې پیش کړی دی او شهید شوه واپس رانغی، هغه د ټولو نه بیا غوړه دی چې شهید شي. نو د شهادت درجې ته نشي رسېدی نور په دې ورځو کې څومره موږ نه دا لس ورځې هسې آخوا دیخوا شي. پکار دی چې په هغې کې د روجو خیال سړی وساتي، پکار دی هغې کې د نیک عمل خیال وساتي، د ګاونډي خیال وساتي، د خپلوانو خیال وساتي، چا سره دی یعنی سو خبرې دی بندي په هغې کې ته سوچ وکې، هغې سره خبرې ازادې کې خپل ورسره خپله صله رحمي وپالئ. دارنګې نور عملونه دي، 15 وخته خپل مونځ خو په کال پوره پکار دی چې سړی نه قضا کوي، خو په دغې کې زیات اهتمام ده چې په دغه کې تور سره نفلیات اوم ډیرو کې، نو دا غ نیک عملونه دي چې سړی یې کوي. مې او بیا وی فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانام، په هغه چې رزق یې ورکړی دی دیتا د ډانګرونه الله تبارک وتعالى د پاره چې کومه قربانای د الله د پاره مکه شوی په هغه باندې د الله تبارک وتعالى نوم اغستل او هغه د الله تبارک وتعالى د پاره قربانی کول. فکلوا منها نخرید دینا واطعموا البائس الفقیر، او ورکه د دینه نه امید محتاج تا. بائس هغه نه امید چې تا نه غواړي نه، او هغه سړی چې فقیر دی محتاج دی هغه لته ورکی او پخپلت یوم اخری. ثم لیقدو تفثهم، بیا دی لری کړی خیره، ولیوفو نذورهم، او پوره دکړي نظرونو خپل لره ولی توفو بالبیت العتیق او تواب تیو کی د بیت الله په خوانینا دې ځای کې وګورئ تاسو دا درې امرونه شوي دي او په درېو امرونو باندې لام د تاکید داخل کړی دی یو ثم ليقدو بیا دې لري کړی څه شي تفسهم خیری خپل چې څومره د انسان هغه لړکی هغه خیری بغض او حسد او دا رنګ نور چې د ګناهونو کم خیری په دمانې پراتی په کار دي چې توبه الله ته وباسي او هغه خیری تاسو لري کوي د ځانونو نه دغه رنګ ورسره ول دلته هم لام داخل شوی دی ول یوفو نذورهم دا دویم لام د تاکید داخل شو درې اوامر کوي چې ول د ځان نه خیری لري کوي او د ټولو نه غټ خیری هغه خیری د شرک ته چې ته شرک چې کم دی نو ها د حج یا د حج نه پس چې کم دی نه هغه خیری سره د شرک پاتې نشي او نور د ګناهونو کم خیری چې دی ول یوفو نذورهم او پوره دی کړی نذرونه خپل لره دا دویم لام د تاکید چې خپل نذرونه چې د الله د پاره تاسو کړی دي هغه باندې پابندي وساتای دریم امر ول یطوفو او تواب تی وکي په دې باندې ام لام شامل داخل شوی دی ها ول یطوفو ها تواب تی وکي بل بل بیت العتیق د بیت الله فخوانینا په دې ځای باندې واقعا د شیخ القران 1971 کې هغه حج لتلو او ورته ویلی شو چې په پښتو کې پښتنو ته تاسو بیان وکئ نو شیخ القرآن دا یاتونه ویل او خلکو ته وی ول ستاسو په ملک خکلی خکلی بنگلې نه وی ول ستاسو په ملک خکلی خکلی زین نو دا غینه ول سړی نه چا پیره چورلی خو دلته مونږ راغلی یو د دې بیت الله نه مونږ چا پیره چورلی دونه مونږ په چورلی دوکې دا الله سره مونږ دا وعده وکړه چې الله تبارک وتعالى بغیر ستاده کور نه با د بل چا تواب زنه کوما دارنګ زمون په ملک کې ګټه لکشي وي مونږ چرالو نو دلته حجر اسود مونږ خکل کو و پختنو چې حجر اسود مخ خکل کو نو وعده د الله سره وکي چې مونږ به بیا د بابا کانی نه خکل او خازي به نه خکل او وعده وکي یا چې د الله تبارک وتعالى سره زمون دلته وعده ده چې بیا به مونږ نور کانی نه خکل او دا ما د دې د پارنا د بیت الله په کانی باندې او ما دا یقین بنه ساتي چې دې به مال پیدا او نقصان را کی کانی بچا د سور کی دا خود نبی علی السلام صرف طریقه د چمنګې کو پاغه طریقه باندې وکا کزه کډیر زیات خلکی پرز دي د مسلمان ته تکلیف نه رسول الله پتا پرز دي او که تکلیف ته رسو نبی اچ کم نه کان خلول نه صرف استل دغه به او کې اشاره به او کې وردا بسم الله الله اکبر او دا غزه نه بروان شي خو چاته به تکلیف نه ورکای او دا رنگی خلافونه او کپڑے زمنګ په ملک یغه سمره شی دی او سمره ژوند دی د زینونه خو منګ دل ترالو او د بیت الله غلاف مونږ او چې الله ستا کور کې راغلی او تا تاجزی کو اسنه چې د بل چا غلافونه چرته د مزارونو او د باباګانو غلافونه بیا چرته ونی راګه گئی ونی وای اول تاجزی وکي اول تا ها دا غینه غواړي نو تاسو دلته د الله تبارک وتعالى سره وعده وکړه نو د دې وجه نه د خپل وعده پابندی وساتئ ذالک خبروم د رنگ دا و من يعظم حرمات الله چا چې تعظیم وکړو د عزت مند د الله فهو خير له نو دا به وي غوره د لپاره عند ربي في نزد رب د باندې و حلت لكم الانعام او حلال لي ستاسو د لپاره ډنګر الا ما يطلع عليكم مگر اغه چولستی شي په تاسو باندې فجتنی بور رچسا نو ځان بچ کئ د فلیتاینا منل اوسانی چوڑاندی شی وی درگاونو تا وجتنی بو قول الزور او ځان بچ کئ د وینا د شرک نام الله تبارک وتعالى د دغه امرونو سره چې د درې اوامر یو کړو نو دلته اوس دوه اوامر ها نور کئ او یو امر دادې فجتنی بور رچسا منل اوسان یو حکم دادې چې ځان بچ کئ دا هغه بند د پلیتای نه چې درګاونو ته وړاندې شوي کم یو سیس چې د غیر الله په نوم باندې ورکړی شي هغې ته رجس ویلی شي او رجس ویلی دی او رجس هغې پلیتای ته ویلی شي چې د هغې نه بوی راخیږي نو د غیر الله په نوم باندې که هر شی چا ورکړی دی هغه په شان د پلیتای دی په شان د رجس دی نو د دې نه ځان بچ کئ وجتنبو قول الزور. دویم امر پدې کې لکه مخکې درې اوامر ذکر شو، دلته دا دوه اوامر ذکر کوي. وجتنبو قول الزور، او ځان بچ کوي د وینا د شرک نه. الله تبارک وتعالی هغه حرمات هغه چې الله تبارک وتعالی د فاره چې الله تبارک وتعالی زمونږ معنی خودی دی داغه احترام کول، هغه موږ له پکار دي چې احترام وکړو. آدا الله تبارک وتعالی د دین چې څومره نخې دي، پکار دي چې هر سړی داغه خیال وساتي او احترام داغه وکړي. او بیا خاص کر د بیت الله او د بیت الله د فار کمې قربانۍ چې وړاندې شوي، او حتی دا چې قربانو ته کمې پټې چولی شوي، تر هغه فور حکم نه چې داغه به د عزت خیال ساتي. او دا رنګ نور د دین چې څومره کارونه دي چې یو ما چې یو په ثواب کې یو معمولی کاری چرته سپک ورته څوک نه ګوري. د الله تبارک وتعالی د حرماتو تعظیم کول، او دا رنګه الله تبارک وتعالی چې د کم سیزونه حلال کړی دي، هغه ډانګر داغه ذکر شویو چې ثمانیه ازواج اته قسمونه دي، هغه د ګډو بیزونه نارینه نر او ماده، او د اوخانونه نر او ماده، او دارنګ د غواونه نر او ماده. هغه په سوره الانعام کې 143 نمبر آیات کې ذکر شوی، من الضأن اثنين ثمانيه ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. دا غد ذکر شو دوا او دوا سلور. او بیا په بل آیات 144 کې، ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، دوخانونه دوا چې نر او ماده دي، او د غواونه دوا. دا الله تبارک وتعالی د الله حلال کړی دی دا ډانګر. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لستی شي پتا سبان دی. او هغه په سوره المائده کې الله تبارک وتعالی لستلی په موږ باندې چې کوم شی زونه ستاسو د فار آرام دی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اخل لغیر الله. او بیا سره هغه ذکر کړي کوم چې راورغړي او څوک ته ونه رسي حلالې نه کی، او کم چې کم دی په اوټه کولی شي او حلال نشي د سټ طرف نه. او دا رنګه هغه الته ذکر شوی، یا بل زناور په خر باندې والی او ته ته ونه رسي دی حلال دی نکو، نو دا غي ذکر الته شوی. فجتنی بورچ سمن الاوسان، نو ځان بچ کئ د پلیتې نه چې وړاندې شوی درگاونو ته هغه سیس چرته ونه خوري، کم یو سیس چې د غیر الله په نوم باندې درگاه ته وړاندې شوی دی. وجتنبو قول الزور، او ځان بچ کئ د وینا د شرک نه چې دا یاتونه کم ځای کې دي دینه پټتي، چې دا کم خلق د دې دعوت ورکي او هغه ځایونو ته خلکو روان کړي دي، ګډې او بیزې روانې کړي، او هلته چې کم دی حلالی دین دا یاتونه ولې د قرآن نه خبره دي، او قرآن باندې پوهېږي نه. او که ته ورته وایې چې راشئ د قرآن ته کینئ، وایي نه قرآن دا خو چې کم دی نو د علماو کار دی، دا زمونږ کار نه دی، دا د امیانو کار دی قرآن زده کول. ښه هیڅوک د یو پوهنتون نه فارغ نه و چې نبی علیه السلام ورته راغلی و، او دارنګې صحابهو کې داسې و چې په لیکو او دارنګې په پړ باندې په لستلو په لیکلو باندې هم نه پوهېدل، هغه اول قرآن زده کړی دی. دا موږ له دوکه راکوي، موږ که داسې ځونه وپېژند د دې جیبونه بندېږي، د دې اډې بندېږي، د شرک او د دې چې کوم دی دوکانداري بندېږي، نو موږ ته نه ښایي. کم سړی چې تا د قرآن نه لرې ساتي، پوه شه چې دا بېمانه دی. هر څومره که څلېرېش ګنټې عبادت کوي خو چې د قرآن نه دې لرې ساتي، په الله یقین وکړه چې دا سړی چې کوم دی نو خاطره کې پروت دی، او تا هم ځان سره خاطرې ته اچي. هر څومره که عبادت کوي پورا کال، ولی دا الله تبارک وتعالی د دین د پار لګیا دی، خو چې تا د قرآن نه منی کوي او په خپل د قرآن نه منی کیږي، دا بې ایمانه دی. د کی ایمان تر هغه پورې نشته تر څو پورې چې د الله د کتاب ملګرتیا یې نه کړي، د الله د کتاب احکام یې منلی نه. ورنه دا کارونه وګوره زموږ په ملک کیږي که نه کیږي. ونفع لله شيء دریدونکې په توحید باندې، غیر مشرکین به مشی شرکونکې په دې الله تعالی سره. ومن یشرک بالله، آچا چې شرک وکړه په الله تعالی سره، فکأنما خر من السماء، ګویا ته به وایي چې راوغورځېد د بره نه، فتختفه الطیر، نو تختو د لره مارغانو، او تهوی به الریح، یا غورځو د لره باد، فی مکان صحیق، په هغه ځای جور کې، په هغه ځای لرې کې. وګوره نور تفصیل ته وګوره، چا چې د الله تبارک وتعالی سره شرک وکړو دا سیدا لکه چې د بار د اسمان د طرف نه راخلا شي نه چې د بار نه راشي او سړی او په دې زمکه باندې څومره تیزی سره ولګي نو ول خو باغه تڼۍ تڼۍ شي او که تڼۍ تڼۍ نه شو نو دوه درې ورځې پس په ټپوسان راشي بوی به واخلي چې یاره دې ځای خو څه بد بوی شته څه غوښه شته ټپوسان به چې کوم دی نو ځان ځان له هغه دې جدا کوي او هغه د غوښې ټوکړۍ به تې وړي نو وایي د شرک مثال داسې دی لکه چې د بره نه راخلاص شي او بیا په ځمکه باندې اومه مارغان در باندې راونخلي او ځای نه یو ځای نه او بل ځای ته دې وړي نو څه به یې حال د هغه خلکو چې د الله تبارک وتعالی د دې آیاتونو نه هغې مقصد او دا رنګي معنا او دا رنګي مطلب ناخلي او د هغې باوجود بیا هم د الله تبارک وتعالی سره شرک کوي او د الله سره صداران ګرځي و اذ بوانا لابراهیم او کله چې زه ورکه مونږ ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت زید بیت الله الله تشرک بی شیئا می صدر کوا زما سره ایسوک ایسیس شیئا نکیرای راوڑی ده یعنی هسیس بغیر ده الله تبارک و تعالی نه و طهر بیتیا او پاک کور زما ده سنه ده شرک نه لطائفین ده پاره ده تواب کونکو والقائمین او ده پاره ده دریدونکو والرکع السجود او ده پاره ده رکو سجده کونکو و اذن فی الناس او اعلانو که پخلکو که بالحج پا کولو ده حج یأتو که رجالن و رازی بتا تپیادا وعلى كل دامر او پار قسما اغتازي او خماندي ياتينا من كل فج عميق رازي باد ار پلاني جور لارنا ليشهدوا منافع لهم دي د پارا چ حاضر شي پيدو خپلوتا ويذكر اسم الله او ياد کي نوم د الله تعالى في ايام معلومات باغر وزو شمارندو کي على ما رزقهم من بهيمه الانعام پاغا چ رزق کي ور کړي ديتا د ډنګرونا فَكُلُوا مِنْهَا نُخْرِيدَ دِينَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ أَوْ وَرْكِيدَ دِينَا نَوْمَيْدَا مُحْتَاجَتَا ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ بِعَدِ لِرِكْرِي خِرِي وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ أَوْ پُورَ دِكْرِ نَزُرُونَ خُبُلُوا لَرَا وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ وَتَوَابُونَ يُوْكْرِدَ بَيْتُ اللَّهِ بَخُوَانِنَا ذلك خبرهم دارنگ دا ومن يعظم حرمات الله چاچ تعظیم کو د عزت مند د الله تعالی په هو خیر له نو دا غرض د پاره عند ربي پنيز درب د مانده وحلت لكم الانعام او حلال لي استاو د پاره ډنګر الا ما يطلع عليكم مگر اغه چ لستي شي پتا سو مانده فجتني بالرجس من الاوسان نزان بچ کید پلیتاینا چولاند شوی د درګاو نتا وجتني بو قول الزور او زان بچ کید وینا د شرک نا حنفاء لله شی ادریدن کی په توحید غیر مشرکین به مشی شرکون کی په دی الله تعالی سره و من یشرک بالله چاچ شرکو کو په الله تعالی سره فکانما خر من السماء گویا ته بوای چی رو غرزه د برنا فتختفو الطيرون وتختو دل رمارغانو او تهوی به الريح او غرزو دل ربات فی مکان صحیح فغزای لری کی په زای جور کی